Раздзел 5. У якім я амаль складваю лапы, падводжу вынікі паражэння, але своечасова ўспамінаю пра пэўную аптымістычную жабку. Не падумайце толькі, што ўсе гэтыя дні я адно займаўся паездкамі дадому, кладна туды-сюды, што я захапляўся выключна аналізам людскіх характараў і адносін, хаця гэта і забірала пэўны час, самааналізам, самаспакаеннем і іншымі малапаважанымі сама. Асноўнае гэта было ўсё ж пошукі ў трэцяй вежы. І аднаму Богу толькі вядома, колькі кошыкаў друзу і пылу мы вывалаклі адтуль праз пралом, колькі вынеслі насілак бітага каменю і ўсяго такога. Сам я прыдбаў такія мазалі на руках, якіх не меў з юнацтва. Два Івановичы таксама працавалі ад душы, ды прычым нічога не хацелі браць, акрамя рэдкіх і ўзаемных пачастункаў. І яшчэ я адбіў у археолагаў 6 вучняў старэйшых класаў. Былі, дзякуй Богу, канікулы, за што мяне клялі нават дзяўчаты, не кажучы пра Генку Седуна. Урэшце яны часам прыходзілі памагчы. Зямлі за 3,5 стагоддзі з гакам нарасло удосталь. Замак, як кожная старая будыніна, рос у зямлю, але з дня на дзень мы павінны былі ўжо дабрацца да мацерыка. Ну што яшчэ? Перасталі з'яўляцца дама з манахам. Прынамсі, як бы позна не вяртаўся я ў сваю плябанію, мне ні разу не давялося ўбачыць іх. Але я ані на крок не пасунуўся наперад. Праўдзівей кажучы, я пасунуўся і нават шмат новага зведаў. Толькі не ведаў, ну што з гэтага новага сапраўды важлівае і набліжае мяне да мэты і адгадкі, а што не. А між тым час ішоў. Маладзік адзначыў канец траўня. І вось павінен быў прыйсці і прынесці новую поўню чэрвень. Адно было кепска. Начныя кашмары пачалі паўтарацца з зайздроснай рэгулярнасцю. Усё часцей і асабліва моцны здарыўся са мною ў ноч майго вяртання складна. Пэўна, размова з пракуратарам, спрэчка з клепчым, неўдачы апошніх дзён усхвалявалі мяне да таго, што я сапраўды вычарпаўся, што я балансаваў на краі. Я, відаць, і сапраўды быў падрыхтаваны да пачэснага месца сярод іншых такіх у загарадным доме Лыгановскага, або проста быў гатовы сарвацца ўніз у бездань. Дзед Мультан, можна меркаваць, быў адным з начных абходаў. Я выпіў шклянку халоднага чаю, выкурыў на сон цыгарэту і заваліўся спаць. І амаль адразу заснуў дзіўным сном. Не разбярэш, у сне гэта адбываецца з табою ці наяве. У партрэтаў і ікон на сценцы на падлозе ля яе раптам аджылі вочы і пачалі ў нейкім непаразуменні паглядаць туды і сюды, круціцца, вырачвацца на мяне. І вусны крывіліся ўсё мацней і мацней. І я, як яны, пачуў бязгучнае набліжэнне чагосьці нядобрага. Здалёк яшчэ праз дзверы, якія раптам ціха адчыніліся. Я ўбачыў, як нехта няўлоўным ценем без аніводнага шолаху набліжаецца да вартоўні. Бліжэй, бліжэй, і раптам партрэты ўсе скасілі вочы ў бок дзвярэй, і ў вачах быў несамавіты жах, нешта, якое блізілася, матэрыялізавалася на парозе і ўступіла ў пакой. Кшталт гэтага нечага увогуле быў чалавечы, толькі шыі не было. Патыліца з усіх бакоў спадзіста пераходзіла ў апрафігіяльныя канцы ключыц, у плечы, вачэй не было, рота. Проста футра на гэтым месцы ішла невялікімі паглыбленнямі, таму што істота была ад патыліцы да ступакоў пакрытая белая і тоўстая, як лішайнік, даўжынёй сантыметраў у 7 поўсцю. Ён набліжаўся ў нерухомым паветры, партрэты вадзілі поўнымі жаху вачыма з яго на мяне. І тут я нібыта разарваў нябачныя ланцугі на руках і нагах, скочыў нейкім дзівам, мінуў яго і кінуўся ў дзверы. Ногі не хацелі бегчы, і тады я пачаў рабіць скачкі. Так, як гэта заўсёды бывае ў сне, калі не можаш уцячы ад пагоні. Конь перада мною. Я ўзвіўся на яго, не абапершыся ні нагою на стрэмені, рукамі на карак. Дзіва здарылася ці што? Але не было ўжо замка, касцёла, плябаніі. Была тая паляна, на якой вымушаны быў адпусціць нас Вітаўт Альшанскі і Сташка. Ды не, Ганна побач, і заблытванне слядоў, і падсвядомае адчуванне намі наперадзе чагосьці нядобрага, такое балючае, такое трывожнае адчуванне нейкай немінучай, неўхільнай, неакрэсленай бяды. Коні імкнуць шалёна, забіцца да смерці, але не збочыць. Вось-вось ужо будзе рака і чаўны, і шлях да Нёмана, а там да свабоды. Вось і чаўны. Але нешта занадта многа чаўноў, не тыя чаўны. І адгароджваючы нас ад чаўноў ад срэбнай лускі на вадзе, выцягнуўся роўнай лініяй конны аршак, другі конны аршак, дасланы вадою перасячы нам шлях. Адразу дасланы вадою, без патрэбы блукаць у нетрах і блытаць сляды. Цьмяна адсвечваюць у промнях месяца сталёвыя і пасрэбленыя латы, узнятыя забралы і твары ўсіх у ценю, і таму здаюцца сляпымі або снулымі, звісаюць шаломаў сутаны, валасяныя грывамі і спер'яў. Выразныя павады адпушчаны. І ртутны бляск на наканечніках доўгіх дзідаў, на шаблях, на буздыганах і баявых кляўцах. Цяпер ужо не ўцячэш, набліжаецца вершны ланцуг. Ну вось, лёс не быў літасцівы да нас. І тут жа нейкая камяніца, і туды кідаюць рознага памеру тюкі, мяхі, скрынкі. Яны слізгаюць некуды ўніз, як кіль па прасаленым жолабе, калі карабель ці ладдзю спускаюць на ваду. Ноч крыху цямнейшая, бо месяц вось-вось зойдзе вакол нас з Гардзіславаю дзясятак воінаў і Вітаўт Альшанскі на вараным кані. Ну вось, паны, рада, звяртаецца ён да воінаў, вось, паны, райцы! Абыдзімся без ражэння, без суддзі і падсудка, без проста, без падскарбія, каб той вернуты скарб лічыць. Урэшце няхай паляжыць з імі, пакуль тут з праверкай гэты груган, крук гэты Станкевіч будзе тырчаць. Ён паказвае воінам на нас. Саўлачыце з іх рызы. Адзенне падае да нашых ног у траву. Што ў мёд? Сустрэліся такі ўсё ж? Ха-ха-ха! Нічога. Абаронца ваш спіць. Ой, моцна соннае віно. А вас? Ха-ха-ха! Вас я такім напаю, што ў свой час да веку заснеце, злодзеі. Змоўч ты, крадла, адказвае Валюжыніч маімі вуснамі. Здрадзіў твой пращур Слуцкага, абрабаваў і князёў тых і караля, ды і ты ў яго. Мяне і сяброў маіх прадаў, абабраў караля, так што не хайлаў бы ты. Занадта ты ўшчыплівы. Вось за тую ўшчыплівасць з нас, за зладзеяватасць, так цябе ж чыкаць будуць шчыпцамі, абцугамі ды клешнямі, што мяса з костак паляціць. Зладзейству твайму сведкаў многа, а галоўны Бог. Ён усміхаецца страшнавата. Ты не думай так мяне раздражніць, каб цябе хутка ды лёгка на смерць прыправіў, ды яшчэ і столмаха пазваў, каб ён вам хаўтурную калясніцу да труны адразу зрабіў. Таго не будзе. Прыпомніце вы ў мяне яшчэ паталетнюю мякіну. Пішы строчне! Пасля паўзы звяртаецца ён да конніка з дзіўным цыліндрычным прадметам у руцэ. Урадок! Спачатку жанчыну, а пасля мяне абвязваюць пад пахамі пятлёй з нейкім хітравумным вузлом і спускаюць па нахіленай плоскасці, а пасля з нейкай навісі проста ўніз у чорны атвор камень пад ступакамі, і тут жа нешта шморгае пад пахамі. А, бортны вузел! Таргануўшы, здымаеш пятлю з самага высокага сука, на імгненне яшчэ заўважаю, як дзвюма змеямі мільганулі ўверсе у пляме, адкуль ледзь-ледзь сочыцца святло, дзве вяроўкі. «Вось так!» – далятае зверху голас. «Тут вам і ложніца, тут вам і жыць, і скончыцца!» Вада там, у куце, капае са столі. Там цэбар стаіць. Бачыце, я вас акрутня, жорстка ды люта, не замардаваў. І скарб вы ў ніжняй каморы аддзедзічавалі. Не хата раскошная, а кругле 7 сажэнняў. Ну, ось, будзеце вы там вартаўнікамі, і жывым вас не даклікацца. Пачынае звужацца больш светлая пляма над галовамі, чуваць глухі звон апаленай плінфы аб другую, шорганне кельмы аб камень. І цемра. І нічога болей. толькі густая і тлустая, як сажа, цемра. «Ты памрэш не даўжэй, як праз год!» Гукаю я без надзеі, што той яшчэ мяне пачуе. Я нічога не бачу. І адначасова чамусьці бачу, як чорны коннік на чале коннага аршака выязджае з лясной сцежкі на паляну. Трох муляраў цягнуцца ззаду. Чорны раптам пускае каня рысю, махае рукой, і тут з нетраў адусюль выязджаюць, выломліваюцца з гушчару коннікі. У руках іхніх няма пішчаляў. Дзівіцца няма чаго, унь наводдаль відаць верхавіна касцельнай званіцы. У руках іхніх доўгія лукі з белавескага цісу. Гучна ляскаюць нацягнутыя, а пасля адпушчаныя цяцівы, абскураныя пальчаткі на левай руцэ, і роем лятуць доўгія стрэлы з наканечнікамі, вываранымі ў адвары з ігліцы, кары і драўніны таго ж цісу. Смертаносныя доўгія стрэлы, паратунку ж ад іх няма. Муляры падаюць адразу, воіны яшчэ круцяцца, спрабуюць прарвацца, але паступова спаўзаюць з коней на траву. Так уторканыя стрэламі, што хутчэй падобныя на вожыкаў, чым на трупы. Бачу твар гаспадара. Вусны ягоныя ўшчыпліва варушацца. Ён абводзіць вачыма мёртвых. Так, праўду ты мовіў. Зладзейству майму сведкаў многа. Ён узводзіць вочы. А галоўны Бог. І зноў цемра, як сажа. І зноў раптоўнае святло. Замкавы двор, заліты сонцам. Вялізны спачатку абшчынны, пасля фамільны дуб. Кіпіць пад ім і вакол стракаты натоўп, магнацкая, шляхецкая вопратка, латы воінаў, адзенні вольных сялян, далей у браме і за брамай – белая хмара тых, зусім простых, з агульнага гулу вырываюцца паасобныя сказы, а ўсіх сведкаў з тых латных людзей, гэта падсудак, паставіць перад вочы высокага суда нельга, бо той жа ноччу іх нейкія ліхія, лёзныя, вандроўныя, іначай людзі да смерці выбілі. І тыя ліхія людзі не з воінаў, а з простых разбойнікаў былі, бо не мелі гакаўніц, а мелі лукі са стрэламі атручанымі. Зноў верхал, всплывае разумны твар Станкевіча, рука на Евангеллі, клянуся, што калі князь у цікінёраў наздагнаў, то і адпусціў адразу па просьбе і парадзе маёй. А што яны грошы тых бунтоўных везлі і грошы яго каралеўскай мосці, таго я не ведаў. І пасля паўзы. Толькі грошы тыя дасюль нідзе не ўсплылі, і пошук наш нічога не даў, а ўсплысці павінны былі. Значыць, схаваныя яны пад завалай, а тут трэба яшчэ даведацца б, ці не перастрэліў цікачоў іншыя людзі князевы. Зноў шум галасоў, і тут ужо ля падстаўкі з Евангеллем сам князь. Фартугаллем продка майго Пятра Альшанскага клянуся. Рука ягоная цягне з грудзей залаты ланцужок. Протка здрадніка. Бязгучна варушацца Станкевічавы вусны. А спатрэбіцца, то паклянуся і на святым Евангеллі. Не пад катаваннямі, як слугі, а па сумленню, што я тады, адпусціўшы іх з панам Станкевічам назад да замка прыехаў. А другі раз я іх не лавіў і, галоўнае, не забіваў. А сведкі Язэп Гарашчук, купнік, ды Пратас Ліванович, пісар, клянуцца, што тыя жывы. І жыць ім яшчэ. Колькі адпусціць ім дзён Бог. А я ані зброю, ані плахаю паскараць канец гэты не буду, у чым і слова сваё кладу. Ізноў цемра і далёкі голас. Князь наш Вітаўт, не дачакаўшыся канца разбору, хуткім чынам памрэ. Зноў змрок. Ужо на вечныя часы. Два вартаўнікі хрышчоныя, а адзін не хрышчоны. Уласны зубоўны скрогат будзіць мяне.